برای هر دومون میدونم. کسی که چشماش یه کمی روشنه، شاید یه قدری هم شبیه منه. شاید یه قدری هم شبیه منه.